Nkanda wa ntete wa petelo. Wa ntete wa petelo kapuke ntete. Mono petelo, ntumwa Yesu Kristo ntsonekene kwa bawu basolwa bazinganga mukinzenza, mu bamwanguswa mu bizunga bya Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ye Bitinia. Beno lwa solo abonso bwena lukanu lwa kisila nzambi ise ye beno lwa bie kwa mumpeve mpasivo lwa tumama na Yesu Kristo ye lwa veduswa mumenga mandi. Bika nlemvo ye luvuva mu byanieka kwa beno. Bika nzambi sedi ya mfumu eto Yesu Kristo kasikwa. Mukiwuntu kiandikia kinene yandi watuvana moyo wa mona mumfulukulu a Yesu Kristo mubafua. Mudiambu dia vuvu kia mpa. Ye mutambo la bina nzambi bika lundi la bantu bandi. Biau kabilendi kala nkazu nkazu ko, kabilendi siwa mvindu ko, ye kabibeba ngako. Bima bio bio biena bia lundu wa muzulu mudiambu dieno. Kadi ibeno lukebu anga mululendo lwa nzambi muminu na teye mpulu suyizidi. Yo Yakubu kwa mumano kuswa muntangu ya ntsukunu. Luyangalala mudiodio, vompe nkutu buwabu beno lumweso nga kiadi mufintangu ntangu muntontolo za mpila mumpila. Ntontolo zozo zena mpasivo minu kieno kimeni tontwa, kina luta wola usukulu kwa tia muntalu, minu kiokio kina kala diambu dia ntsikulu, diankembo yedanzitusu Yesu Kristo buka na Monika. Beno luku nzolanga mpeloko kalwa kumona ko. Luku nkwikilanga mpeloko kalwe chikumona ko buabu. Yelu yangalalanga mukiese kiankembo kilembo lokala bwantela kyo. Kadi beno lubaka ngakina kina lukanu lwaminu kieno impulusu ya miela mieno. Imudiambu dia mpulusu ya yi mimbiku diba sosa yeba fiongu nina, yebau babikula mudiambu dia nlemvo wowo, nzambi huka kulusila mutambula. Bau bafiongu nina muza ya ntangu, ye mambu mana kala biobebe songa mpeve ya Kristo ya kala mubau. Yau ya kitela kimbangi, mumpasi zina mona Kristo ye munkembo unalandi la mpasi zozo. Nzambi wakubazai kisavo mambu, maba samuna kama kala mudiambu dia bau kibeniko, kansi mudiambu dia beno. Buabu mambu momo, makululua kusulua kwa misa munimi ansamu wambote, mululendo lwa mpeve ya nlongo ya filu swatuka kuzulu. Zimbasi za ukibeni zizoleto matala mambu momo muzaya mo. Idiau, lukala ye mpeve ya kuba mamu sala ye luka ya meso. Lusavu vukieno kia kionsono, munlemvo ulu na vewa Yesu Kristo buka na Monika. Beno ibantu batuma manga kwa nzambi, kalulanda ndi yenzinu nuza teka kala yeno ko muntama bulu alembo akala yenzailu. Kansi beno lukala banlongo munkadulu eno ya yonsono, bonso nzambi wakulubokila wena wanlongo. Kadi ebu bwasona mavo. Lukala banlongo kadi mono ngena wanlongo. Vobeno luboki dilanga nzambi se bulukunsa ambilanga yandi ufundi sanga bantu bonso bwena mavanga mamuntu muntu kondwa kwa jiswaswani buna lufweti songa vumikieno kwa yandi munkadulu eno muntangu yikulu sidi muzinga vantoto. Beno buluze ivo kalwa kudu lwa mubima bifuangako palata yewola mundia tulu eno ya mpamba ya luzingu yilwa sisulwa kwa zinga kazeno. Kansi beno lwa kudu lwa mumenga mantalu makristo bonsovo imenga mamwana meme ukondolo kieta yetona. Kristo wakisodu lwa te kila nza ya vangwa yenzambi wa monikisa muntangu zazi zena zambanunu mudiambudia mambote meno. Muyandi beno lukwikilanga munzambi wa kumfulu kisa mubafua ye wa kumvana nkembo buna minu kieno ye vuvu kieno biena munzambi. Beno lwa meni vedila bulutuma mananga kedika mpasivo lwazo la pangi zeno muminu kondwa disu kuntia lukaya. buna bua buluto mazola sananga muntima wa mvimba. Kadi beno lwa butu wa mbutu kaya mona, kakwa nkuna ufuanga ko kanchi kwa nkuna ulembo wa fuanga mumasonu kwa manzambi mamoyo masikilanga. Kadi boncho bukamba nga masonu kwa manzambi. Bantu ba boncho no bena boncho matiti, yenkembwa uwa woncho no wena boncho bifulu bya matiti, matiti mayuma nga ye bifulu bisotu kanga, kanti mambu mamfumu masikila nga ntangu ika imani. Mambu mama, insamu wowo wambote uba kulusamu nina. Wantete wa Petelo kapuke anzole. Idia u lulo sambia yonso no, yelufu nulo lonso no, yedisu kuntia lukaya yenzinu nuye makela mamonso no. Lukala bonso bana bantsombe, luzo la miliki miavedi la miaki mpeve ntangu za zo, mpasivo beno bulu nuanga myo, lua kula ye lua vulu sua. Kadi beno, lua mweni vo mfumu wena wambote. Lufina ma kwa mfumu, yandi itali dia moyo dia loso kwa bantu, kanti kwa nzambi dia udiana dia solwa ye dia ntalu. Buna beno mpe bonso matadi mamoyo, lutu ungwa munzo ya kimpeve mpasi volwa kala kabu dia nganga za nzambi za nlongo. Bave wa mbebe muna ta nkailu miangyoka mia kimpeve kwa nzambi, mio mio mikunyangi dikanga mu Yesu Kristo. Kadi tala, masonu kwa manzambi matele vo. Tala! Mono ndudu di musioni tadi dia konko kia lufulu lwa baka, dia udiana dia solwa ye dia ndhalu, ye konso mundu usilanga dio minu kanafu iswa ntoni nkutuko. Idia u kwa beno lukui kilanga, tadi dio dio diena tadi dia ndhalu, kanti kwa balembo wa kui kilanga. Tadi dia loswa kwa bantu batunga ngazinzo dia kitu katadi diluti di mfunu. Ye diaka diau itadi ditesa nga masa akuba yetadi dibuisanga bau batasa akuba kadi kabakwi kila masonu kwa manzambi ko yeibuna bau bazengu lwampe kanti beno ikanda dia solwa nganga za nzambi za kintinu bantu banlongo mkangu uvwilu kwa nzambi. Beno lwa solwa mpasivo lwa samu na mavanga masonga mama nene manzambi. Wakutubo kila mukatu kama mutombe yekuiza kuki ya kuandi kwa ngitu kulu. Muntama beno kalwakala nkangu wa nzambi ko. Kantibu abu beno lwena nkangu andi. Muntama beno kalwafuilu ankenda kwa nzambi ko. Kantibu abu beno lufuilu ankenda. Luba kundi. Mono ngeti kululomba beno. Bonto zinzenza ye bonto bantu bavayu kuswa munti yao. Luyambula zinzi nunuza kimuntu zinwani sanga muela. Lukala yenkadu luyambote vakati kwa bau balembolo minkwikizi. Mpasivo bau buba kuluke langampe bonto mivangi miamambi. Kunima bau sibaza ya kaka mavanga meno mambote. Ye munzila yoyo sibazi tisanzambi mulumbu kika na kuiza. Mudiambu dia mfumu. Lule mvuka kwa ngia duluza zonto no. Kanivo kwa ntinu, yandi lutidi munene. Kanivo kwa miyadi mikafidi sanga muvana tumbu. Kwa bavanga ngamambi, yemusika bau bavanga ngamambote. Kadilolo iluzo lolo anzambi vo, beno lwa kanga minwa. Miabanku wa buzengi bakondolo yempisulu, buluvanga ngamambote. Lukala bantu bena mukimpuanza. Kanti kalusadi lani kimpuanza kieno bonso nlele mufuka mambiko, kanti lusala bonso obisadi byanzambi. Luziti saba ntuba bonso no, luzola zimpangi muminu, luvumi na nzambi ye luziti santinu. Lubisadi lule mvuka kwa zimfumu zeno muvumi kia kionso no, kakwa zimfumu zambote ye zena nlemba mika kako, kanti ye kwa zozo zena mbalumpe. Kadi idia mbudi ambote muvibidi lankuwa musu, zitu mweso anga mukonda kwa lunungu, mudi ambudi avumi kitu ena kwa nzambi. Kadi nkiansi ikulu yena muvibidi la zubwa, vo luzubwa anga mudi ambudi ya buluvanga nga minkanu, kanti vo beno luvibidi la ngankuwa musu mudi ambudi ya buluvanga nga mambote, buna diodio inlemvo kwa nzambi. Imudi ambudi odio, beno lwa boku dulwa, kadi Kristo mpe wamona kwa mamudiambu dieno, ye walusisila kifuani mpasi volwa landa muna mukayendila. Yandi kavola masumuko, luvunu kalwa waka na munuandiko. Buba kumfinga, yandi kavutula mfingu luko. Bukamona kuama, yandi kavumisako kanti yandi wa yekula mokwa nzambi ufundi sangamulu nungu. Ye Kristo yandi kibeni wanata masumu meto munituandi vananti mpasi votuafu wa mumasumu yekala moyo mudiambu dia lunungu. Muzimputa zandi beno lwa niya kuswa. Kadi beno lwa kalabonso mameme mazimbana, kantibuwa buu lwa futu kidikwa ndiye na wana mvungi yenkebi amiela mieno. Wantete wa Petelo kapukia ntatu. Mpila mosimpe beno lubakazi, lule mvuka kwa baba kala beno, mpasivo baba kala banka kamubau balembwa zola nga mkwiki la masonu kwa manzambi, baba kwa muminu mudiambu diankadulu eno. Kamfunwa vova diambuko, kadibau banamona bontobu enkadulu eno yenaya vedi la yeyavumi. Ntoko zeno kazikalandi za kumbaziko, bonso kubika nsuki za mabese, yevuata bilunga bya wola ye minlele miantoko miantalu. Kanzibika ntoko yeno yakala yina ya kimuntu kieno kiaswe kwa mukati diantima, yoyo ile mwafunzu kanga, ya mpeve ya lembama, ye yena na pi, iyau yena ya ntalu beni vantadisi anzambi. Ibobo, bakento banlongo munti ankulu basavu vumu nzambi bakukito misina. Bau balemvuka kwa babakala bau, bonso bwatuma masala kwa Abalahami iwa kumboki dila mfumo. Beno luna bana bandi, voluvanga nga mambote yevoka lumweso anga wonga mudiambuko. Mpila mosimpe beno babakala, lufuti zinga yebakazi beno munkala sani ya diela yevisavo, bau benaba lebakana mumpangulu au ya kimuntu. Luku baziti sampe kadi bau sibabaka ntwadi yebeno nkailu wowo wa moyo. Luva angabo mpasivo tusambulu tueno twalembwa bwabona yenkakudusu. Kuzimu nina beno babonto lukala mayindu mamosi ye mabanza mamosi, luzola sana bonto zimpangi ye lukala yekiwuntu yeluyinunu. Kaluvutu landi mambi mumambiko, yebifingu mubifingu ko. Kanti lusa bwankaka, luvutu la lusa kumunu kadibeno kibeni, lwasilwa mutambo la lusa kumunu bulwa bokulwa. Kadi masonu kwa manzambi makambanga. Wonso uzolanga luzingu, yemo na bilumbu bya kiese, yandi fweti keba ludi miluandi mulembwa voho mambi, yebiko babiandi mulembwa taluvunu. Yandi fweti sisa mambi yevanga mambote yetomba luvuvamu yetatama na muluao. Kadi mfumu utalanga balunungu ye utoma wilanga tusambulu twao. Kanti zidi kyandi kikanga manga kwa bau bavanga nga mambi. Nani una kuluvanga mambi vobeno lukalanga yevema muvanga mambote. Vompe nkutu beno luna mona mpasi mudiambudia buluvanga nga lunungu, kiese kena yeno. Kalutina ndi bina bitina nga bantu, ye kalumona ndi ntisi mudiambuko. Kanti muminti mamieno, luziti sabunlongo bwa Kristo, imfumu, ye luka laba kubama muvana mvutu kwa babonsono, baku kiyuvulanga mudiambudia vuvu kieno. Kanti luvanga bo mulemba miye muvumi. Lukala yentima wavedila mpasivo buba kulufu undanga, bau bakamba nga mambi munkadulu eno ya mbote ya tukusa kwa Kristo, bafu ansoni mudiambudia mpova zao. Kadi diluti di mbote mukuwa muswa butu vanga nga mambote vo iluzo lolo anzambi, kansika mukuwa muswa ko butu vanga nga mambi. Kadi Kristo yandi kibeni wafuwa nkumbu imosikaka mudiambudia masumu mabantu, yandi walunungu wafua mudiambudi ya bakondolo balunungu, mpasi katutwala kwa nzambi. Yandi wavondwa wa munitu ya kimuntu, kanti wafulu kuswa mumpeve ya nlongo. Mumpeve ya hii, yandi wayenda samu na samu wambote na teye kwa zimpeve za kangwa muboloko. zimpeve zozo iza bau bakola mananzambi, yandi buka bavibidila mubilumbu biobio Noa bika kala tunga nganzaza. Kabu dia fiuma kaka dia bantu dia kota munzaza, yedia vulu swa mumaza. Maza momo makala kifuani kia mboto kolo ya yi ikulu vulu sanga buabu. Mboto kolo ya yi kayena musuku la mvindu ya nituko, kanti imulomba ntima wavedi la kwanzambi ukulu vulu sanga mumfulu kulu ya Yesu Kristo. Yandi wayenda kuzulu kukena, valu bakala lwanzambi, vana yandi uyala ngazimbasi yebimfumu yetulendo tuwa muzulu. Wantete wa Petelo kapukianya. Budi enavo Kristo wakuwa muswamunitu, beno mpeluka laba kuba mamu mayindu mamosi, kadi wonso uvibidila angankuwa musuzanitu, yandi wa mana vamba na yemasumu. Buna mundangu ya yisidi muzingu kieno munitu ya yi, kaluvyo kisa ndiyo bonso buwena nzinu nuzeno za kimu untuko, kansi bonso buwena luzolo lwanzambi. Kadi bobo bula vengi mundangu ya vyoka bufueni kwandi, beno bula dieti bonso buzolanga bau bakondolo minku ikizi. Beno lwa zingidi mumvolangani ya mambi, munzinu nuzambi, mukinduvu, munsadulu ya sakatezo ya biyangi dikanga. Beno lwa zingidi muminkembo mia minkolo malavu, ye munsambudulu ya nsoni ya biteki. Yebua abubau bayitu kwanga, beno bula lembolo mukukivana yebau munsumu kunuzozo za sakatezo za nsoni, muna bau bakuluti akanga. Kansi bau siba dedi sama vanga mau kwa ndiena wena wakuba mamu fundi saba moyo yebafua. Kadi imudia mbudi odio, nsamu wambote wa samu nampe kwa bafua mpasivo, kani mpevo bau bafua bamana fundu swamu nitu ya hii, kansi balenda kwa ukala moyo mumpeve bonso nzambi. Nsuku lwa babionso no yekalu kufi, luluenga yelutoma kukiyala, mpasivo lwalenda musambila. Vazula mamonto no, luteka toma zola sana, kadi zola kufuka nga masumu mamingi beni. Lukala sana luzolo lwa tambola zinzenza, mubeno yebeno kondwa futa ntima. Bika muntu muntu, kasadi lanka ilu uka tambola kwa nzambi, mudiambudia ntomoso ya bantu bankaka. Ya ndibuke na bonso nkebi wa mbote wa minka ilu mianlemvo mianzambi miampila mumpila. Wonso uvovanga, kavova musamuna masonu kwa manzambi. Wonso usalanga, kasala mungolo zozo, nzambi zika vana ngampasivo, nzambi kakembu swamu mamonso no mu Yesu Kristo. Ya ndiwena yenkembo yelulendo mutangu za zonso no. Amen. Lubakundi, kaluyitu kwa andiko vomudiambu dia ntontolo ya ngolo yilu vuku munuanga, bonso vobeno lubwilu ludiambu dia nzenza. Kanti luyanga lala mukala ntwadi mumpasi za Kristo, mpasi vola lutamona kiese, nkembo andi buu na sengu munua. Kiese kina yeno vobantu bakuluvwe zanga mudiambu dia nkumbu ya Kristo, kadi mpeve ya nkembo impeve yoyo ya nzambi yena vabeno. Vomosi mubeno wetimona mpasi, kamoni mpasi zozoko mudiambudi ya kena mvondi, muyibi evo mvangi ya mambi, evo buke na muntu kwenda kota nga mumisa mumyangani. Kansivo muntu umweso nga mpasi mudiambudi ya buke na mkwa Kristo, kamona ndi ntsoniko, kansibika kato onda nzambi mudiambudi ya buke na mkwa Kristo. Ntangubu wabu yizi di yifweti banti kamfundu su, banti kila kwa nkangu wa nzambi. Kansivo mfundu su kwa beto ina banti kila, buna bwe buna kadi la nsukulu ya bau bakola maanga mukwiki la nsamu wambote wa nzambi. Yebonzo bwa sonama. Vomuntu walunungu mumpasi kana vulusulwa, nkiki nakala kwa muntu wambi ye kwa masumwe. Idiau, baboba mona ngampasi bonzo bwe na luzolo lwa nzambi, bika baki yekula na dede kwa mvangi wa kuikama, yebika batata manavanga mambote. Wantete wa Petelo kapukiantano. Nzole levova buabu kwa banguli za bantu bena vakati kweno, monope inkuluntu, ngena mbangi mumpasi za Kristo, yesi ya kalantwadi munkembo unasengu munwa. Mono ngeti kubalomba ema, luvunga kamba nzambi dika veni kwa beno. Luva angabo kamunsatu wa baka ndandu ya nsoniko, kanti muzola kwa ntima. kaluyala ndi mabundu meno bonso minkwa misiko, kansi lukala bantu basongi silanga, ye bifuani kwa bantu bakulu ye kudulwa. Ye mfumu wa mivu ngibu kana Monika, beno silwa tambu lampu ya kintinu ya nkembo, yoyo ilezi maangantangu za zonsono. Mkila mosimpe, beno bantu enya, lule mvuka kwa bavyo kele kimbuta. Kansi beno babonsono, munkala sanieno, lukala yelu inunu muntu kwa wayandi, kadi. Nzambi ukakidilanga bankwa luyanu, kansi yandi uvananga nlembo andi kwa bakuki yinanga. Idiau luki yina kunsi ya koko kwa lulendo kwa nzambi, mpasivo yandi kakuluzangu la muntangu ya zengwa. Lutula maindu meno mamonso nova yandi, kadi yandi ukulukipanga. Luku kiyala, luka ya meso, ntantu eno sata na uzieta ngabonso nkosi yeti samba, usosa ngawonso ukafotidia na ve. Luto maku mkakidila na kekete muminu, kadi beno luze ivo mpangizeno za nkakaze na munza, zimona ngampasi za mpila mwosimpe. Kansibulu meni mona mpasi mufinta anguntangu, buna nzambi ya nlemvu wa wonsono, yandi wa kulubo kila mukala ntuwadi munke mwandi, uka umani mukristo. Yandi sika kululungisa, kulusi amisa, kuluva na ngoloye, kuluva na lufululu na kekete. Kwa yandi kwena lulendo mutangu za zonsono. Amen. Mono ikuluso nekenefi nkanda fiafi mulusa dusulu wa silivanu, yandi uyi mona ngabonso mpangi ya kuikama. Mono nzole le kulusi amisa, yeitanga kimbangivo wawu inkatika nlemvo wa kedika wa nzambi. Lutela mana kekete mu wawu. Dibundu dina mumbanza Babiloni, diodo de sola nzambi bonso beno ditikuluva na mbote, mwana mimala kompe uluveni mbote. Luvana sana mbote, bulubumba sana ngamuzola kwa kimpangi. Bika luvuva mulo kala kwa beno babonso no luvuilu kwa Kristo. Nkanda wanzole wa Petelo. Wanzole wa Petelo kapukiantete. Mono Simoni Petelo, kisadi yentumwa Yesu Kristo, nsone kene kwa bau batambula minu kia ntalu, kia deda karaye kia kieto, musalu kia lunungu kia nzambi eto, ye mvuluzi Yesu Kristo. Bika nlemvo ye lufuva mu bianyeka kwa beno, munza ilu yena yeno munzambi ye mu Yesu mfumu eto. Mulule ndolo nzambi, mfumu Yesu watuvana bia bionsono biena mfunu mumoyo eto, ye muvumi kia nzambi, buka kutuzai kisanga ndiena wakutubo kila mukala ntuwadi munkembo andi, ye munkaduluwa andi ya songa. Munzila yoyo, yandi watuvana tusilulu tuatunene beni yetu antalu, mpasivo bulutambu di mambu makasila, beno lulenda tina nzinu nuzi fwasanga mboki kala ntuwadi munkadulu ya nzambi. Idiau lusangoloza zonsono, mukudi kila muminu ndia tulu ya songa, mundia tulu ya songa nzailu, mboki munzailu kukiala, mukukiala mvibudulu, ye mumvibudulu vumi kia nzambi, ye mboki muvumi kia nzambi nkalasani ya kimpangi, ye munkalasani ya kimpangi lu kudi kila zola. Kadivo mambote mama mena yeno, yevo mau mena matoma nyeka mubeno, buna kamana kulusa bankuwa kimo uloko kansi bantu bakulanga munzailu wa mfumu eto Yesu Kristo. Kansi wonso kondolo yemo, yani wena ye mbweno ya nkufi, yewena bonso mpofo. Yandi wavila kanavo, wavedu swamu masu mumandi mankulu. Idiau, luzi mpangi, lutasadi ya kangolo mukanga mana kekete mumbokolo, nzambi ika kuluboki dila, ye muntsodolo ika kulusodila. Kadivo beno lusanga bonso bobo, beno kalunabuwa nkutu mumambiko. Kadi imunzila yoyo, beno silwa bakila luve lwa lunga mukota mukimfumo, kika kimani kia Yesu Kristo mfumu ye mfuluzieto. Imbudi ambudi odyo, mono ikadila angantangu za zonso no mayindu, mukulubambu la mambu momo moyo, mpeleko maluzei yelwe na mpeba tela mana kekete mukedika kilwa longwa. Kansi mono ngeti banzavo, buna bwafuana mukulu siki misanga, buikulu bambulanga moyo buya kinu munitu yai. Kadi mono nze ivo kanthangu ya yingi koyisidi mono siya katuka munitu yai ya mfwilu bonso bwa kunthela mfumu weto Yesu Kristo. Kansi siya sama monso no malenda kana mpasivo bumbe ni fwa kwami beno lwa bambu kilanga mambu momo mamonso no moyo nthangu za zonso no. Beto katwa sadila misamu miatoma kubu kwa mayindu mabantuko mukuluzai kisa ngizulu ya lulendo ya mfumu weto Yesu Kristo. Kansi beto twamona tunda kuandi mumeso mabeto kibeni. Kadi yandi watambula nzitu suye nkembo kwa nzambi isedi andi mkwa nzitu suwa unene buka wakisa ndingani kwa yandi mumambu mama. Ndyewu imwanami untomene zola muyandi imwena kakiese kiami kia kionsono. Beto twa wandinga yoyo yatuka kuzulu butu akala yandi vazulu wa mongo wa nlongo. Bonso bobo beto tulutilidiaka savuvu mumambu masamunwa kwa mimbikudi. Lutomamo kebidila kadi maumena bonso mwinda ukienzula angafulu kia tombe na te yekuma kukiele yembwete te yansiuka ikienzole minti mamieno. Lutekaza ya diadi vomuntu kalendi sala bangu la moyani kibeni kana mbiku dulu imosinku tuko ya masonu kwa manzambi. Kadi ka mbiku dulu imosinku tuko ya yiza muluzo lolo wa muntu lwa lukibeni kanti bantu bavova matuka kwa nzambi bao buba tuwa dukuswa kwa mpeve ya nlongo. Wanzole wa Petelo kapuke anzole. Mimbikudi mialivunu mpe miakala mukati kwa nkangu wa Isayeli. Mpila mosi mpe milongi mialivunu si miakala mukati kweno. Bau sibakoti samuntsweki malongi malivunu ye mafuasanga. Ye bau sibakadila nkalu kwa mfumu ya kubakula. Ye munzila yoyo bau sibakukitu ntila mbungulu ya nabiu. Babingi bana kubalanda munzila zao zambi zile mbolo songa. Ye mudiau bantu banavweza nzila yoyo ya kedika. Munsatu abaka mbongo beni milongi miomyo mialuvunu simia kuluba kila ndandu buba kuluka ambanga misamu mialuvunu. Kansi mwanki tukantama mfundu su au yena yakuba ma yembungu luau kaina zingi lako. Kadi nzambi katabila zimba sizavola masumuko. Kansi yandi wabatuba kubilungi kuna kubakebwa nga bakanga ma muzisieni kunsi ya tombe muvingi la lumbu kia mfundu su. Yandi katabila nza ya nkulu mpeko. Kansi wayambo la mbuki la ya maza munza ya bantuba lembo avumi na nzambi. Ye watabila kaka Noa nlongi walunungu ye bantu nsambodia. Nzambi wazengi la mbanza za Sodoma yengomo la mbungulu. Wakitu lazo bombe musonga kifuani kwa bantu bana lembo avumi na nzambi muntangu ina kuiza. Yandi watani na Loti imuntu walunungu wakuwa muswamu nkadulu ya nsoni ya bantu bambi. Kadi muntu wa walunungu wazinga vakati yebau wakuwa muswa lumbu kalumbu mumwela ndi walunungu bukakala monanga yewanga mavanga mau mambi. Idiau mfumu zei bweka fweti tani na bantu balunungu. Muzinto ntolo yebonso buka na lunda bau bakondolo lunungu mukuba semba mulumbu kya mfundu su. Yandi sika luta semba bau balanda nganzinu nuzansoni za kimuntu kyau yebaina ngaluya alulu wa mfumu. Bau bakukisila ngavuvu yebena banku aluyanu kabatina ngamutia kansemono za nkembo za muzuluko. Zimba sinkutu zikubaluti di mungolo. Ye mululendo kazifunda kansemono zozo ko muntia kuluva ntadi sya mfumo. Kanti bantu baba bena bonso bibulu bya kondwa mayindu bibutu anga mubakwa yevondwa bao bavweza nga momo mabale mbolozaya. Bao si bafwaswa bonso bufwaswa nga bibulu bya mfinda. Ye si batambula mfutu au mumambi mabavanga. Bao bamona nga biese muyuku tisa nsatu zao za kimuntu mumwini ngemba. Bau imintu kisimia nsoni yeminte simia masao kuba bubadianga yeno kintwadi yeba yanga langa mulufunu luau. Bau bena yemeso mafuluka kwa nsatu atala bakento batanga kinsuza kaba yukutanga masumu nkutuko. Bau bakonda rabantu bakondolo basiama, ntima miau miayukwa nsatu abaka yebaka zimbongo. Bau benakunsi antsingulu za nzambi. Bau basisa nzila ya sungama yebazimba na nzila. Bau balanda nzila ya Balaami mwana wa Beole, yandi wazola baka mbongo munjila yile mbolofuanana. Kati yandi wasembwa munka nuandi, mpunda ilembwa vovanga ya vova mundinga ya bantu, ye yakakilila mavanga mabuzengi mambikudi. Bantu bobo bena bonso minkelo mikondolo maza, bonso matuti manatonga kwa tembo. Nzambi wabakubi kila fuluki au mutombe kiluti dinkobo. Bau bavovanga mambu mamanene maluyanu, mena mabuzengi, munzinu nuza uzansoni za nitu. Bau batunta nga bobo bameni tina kantama beniko mumpuku munu za bantu badiata nga munzimbu kusu. Bau bakubatela nga vo, siba kubavana kimpu anza. Budye na vo, bau kibeni iminanga miafubi tuwa langa kulufwa. Kadikonso muntu wena nanga wadionso diambu dikunyalanga. Kadivo bantu bobo bamana tina muntumu kunu zanzamu diambu dia bau baza ya mfumu eto yemvuluzi Yesu Kristo. Kansi bakukia mbulanga kwau mubaku wa yebedu swa kwa njinu nuzozo. Buna buba na zimu nina kadila buna luti la mumbi. Yebuna buba teka kala. Dikutuluta kala diambote kwa bau vo kabateka zaya nzila ya lunu unguko. Kansi kamuteka yoza ya kombo ki kuzimu nina. Teka nima kwa ntumunu ya nlongo yiba ye kudulua. Dikubalua kidi ikedika kitangangana zazi. Mbua yifu tukanga mudi ya bika lugidi. Ye, ngulu yiyoboso yikuenda nga yevindu mukadiaka mundheke. Wanzole wa Petelo kapukia ntatu. Lubakundi bami, buwabu nkanda wa uu weka wanzole uikulu sonekene. Muminka anda miamimia miole, mono imeka nga musiki misamubeno, diela dia sungama, bui kulubambula nga moyo mumalongi. Mono nzole levo beno, lwabamu kila malongi mamimbiku ni mianlongo moyo, yentumunu ya mfumo yemvuluzi, yoyo ya kululonga zintumwa zeno. Lute kaza ya edi, vumubilu mbubia ntsukunu, siku iza bantu basevila nga minku ikizi. Ba usibadi ata bonso bwena nzinu nuzau yekulu sevila. Bana kamba. Bwe kuandi muntilulu andi vosikiza. Kweke na. Masemeto mamana fwa. Kanti bia bionso no bina kaka bonso bubi kadi langa tuka muna ntsemono anza. Ba ubavila kananga mulu zolovo. Tuka muna ntangu yantama. Zulu yentoto bia kala. Yentoto watu kuswa mumaza mumau mavangulwa. Mama makala kana mululendo lwa mpova za nzambi. Yeimumaza momo maniamba ya inene nzaya ntangu ina ya bungwa. Kanti mpova zozo zimo si za nzambi. Zulu yentoto bienabuabu bikebwa nga mpasi bia bungwa mutia. Bia ubi lundwa nga mudiambudia lumbu kina fundu swa yefuaswa bantu bambi. Kanti luba kundi bami. Diambudia adika luvila kana andidi oko. Vokwa mfumu, lumbu kimosi kena bonso funda dia mimvu, ye funda dia mimvu dia nabonso lumbu kimosi. Mfumu kejisa fukiko mulungi santi luluandi yika sila bonso boti banza bankaka, kansi yandi uvibidi langa mudiambu dieno, kadika zolele kovo mundu umosi nkutu kabungwa. Kansi yandi nkutu zolelevo, bantu babonso no baba kantangu muso bankadulu. Kansi lumbu kia mfumu kina kuiza bonso muivi. Mulumbu kina, zulu dina zimba na mumazu mangolo, bina muzulu bina nyengu swa mutia. Ntoto ye mavanga mena vawau bina monu kuswa. Budi navo biobebe ya bionso no, bina nyengu swa bonso bobo. Buna beno lufuti kala nkadulu ya nlongo ye yavumi kia nzambi. Bulu vingi langa ye sanga vo, lumbu kia nzambi kiza munswalu, kadi mukiau zulu dina nyenga mutia, yebena muzulu bina nyenga mumbanga ziyatia. Kansi bonso bwena ntilulu za nzambi, beto tuvingi langa zulu dia mona, yentoto wa mona, muna kunda lunungu. idiawu lubakundi bami, bulu vingi la ngalumbu kyokyo, lusa kimfuzi kya kionsono, mpasi volwa kala bavedi la yeba kondwa mbivu suva meso manzambi, mpasi lwakala muluvu vamuye yandi. Lubaka mvibudulu ya mfumweto bonso ntangu ya mbote kwa beno muvuluswa, bonso kaka Paulu, impangeto ya Zola, buka kulusoni kina mundwe ngazika vewa kwa nzambi. Ibobo katanga muminka anda miandi mia myonso no, muka vovila nga mambu momo. Muminka anda miomyo, mwena bifulu bianka kabiena mpasi muza ya mbangula, yebantu balembwa longuka yebakondo lobasyama, bazekula nga mompisulu, bonso kwa ndibu basanga nkutu, mubifulu bianka kabia masonu kwa manzambi. Munzila yoyo, bao batu kisanga mbungulu ya bao kibeni. Idiau beno lubaku ndibami, beno lomeniza ya momo, luki kenga mpasivo lualembwa tuwa dukuswa munzimbu kusu kwa bantu bambi, yelembwa zeza musiama kweno. Kanti lutata mana mukula munlemvo yenzailu ya mfumweto, yemfuluzi Yesu Kristo. Kwa yandi tuvana nkembo buabu yemuntangu za zonsono.